varsa vinci lo scendo tuo laudato lo babbo sono nel cielo in cui si insparito di nostri angoli da un patriarco Costantinopolo noi alle sventu di bicchieri e martirisito lo sventu noi e signor c'è ne vunca di Cristo sale senza grezza di una serie sconizia che in sciama spagnolo e tutor svinci lor să ne vede iasne, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și până și în vece, vece. Iubiți credincioșnică, ne-am adunat astăzi în numele Lui Dumnezeu, a Sfintei Treimi și a Sfinților Lui, să încercăm să ne mai hrănim din cele duhovnicești, foamete și sete mari de aceste atât de necesare sufletului în zilele noastre. Spun că este mare secete și mare foamete de Cuvântul Lui Dumnezeu și întristător lucru este că omul nu vede această lipsă atât de cutremurătoare, având sufletul distropic când sunt spămate. Mărturisește istoria că a trăit un împărat și primul împărat al Pământului, Nimrod, care a fost 100 de ani după Noe. Și atunci lumea vorbea o singură limbă, limba lui Noe, limba lui Adam, limba ebraică de astăzi. Atunci oamenii după potop aveau un singur Dumnezeu, o singură jertfă, o singură credință. Și s-a predat această gingășie duhovnicească urmașilor săi, dar oamenii din nou au început să cadă în idolatrie, să-și supună sufletul robiei trupului, care nu făcea decât să ducă în moarte și trucească și duhovnicească. Dar fiindcă omenirea a avut o așa cumplită bătaie de la Dumnezeu pentru părăsirea Lui, pierind toată lumea în afară de 8 suflete la acel potop al lui Noe, acest Nimrod, răzvrătit fiind în ființa lui, a căutat să se bată cu Dumnezeu. Și în felul acesta, în părțile Irakului de astăzi, a zidit acel turn numit Turnul Babilonului. Dumnezeu, supărându-se pentru această inepție care a gândit-o și a și făcut-o omul, l-a bătut cumplit încât că i-a împărțit limbile și așa s-au născut popoarele, creind fiecare limba sa. Peste mii de ani vedem cum apar proroci și cum apar legea dată în poporul lui Israel, poporul Mesian. Vedem cum acest popor a fost cel mai mânghiat de Dumnezeu, fiindcă lor dându-se legea trăia cu Dumnezeu. Atât de mari erau minunile făcute în rândul lui Israel, când credea cu adevărat în cel ce l-a zidit, încât că speria toată lumea idolatră timpurilor și ținuturilor acelor. Ca să vă închipuiți aceste minuni atât de cutremurătoare, la un semn al lui Moise, marea se despică și lasă cărare netedă și pajiși de verde pentru animale, pentru a străbate și în felul acesta să scape de moartea lui Faraon. Vedem cum același Moise, în credința lui Dumnezeu, lovește în pustie piatra cu toiagul și curge apă, adăpând poporul însetat și salvându-l de moarte. Vedem cum îngerii lui Dumnezeu vin și bat război cu popoarele păgâne, atribuindu-le victoria iudeilor și în felul acesta devenind de mare spaimă. Când preoții aduceau jertfă lui Dumnezeu, junghiau ce era mai gras ales în cinsta lui Dumnezeu și punând acel animal junghiat pe jertfă, pe altarul de jertfă, la invocarea divină venea foc din cer și mistuia jertfa. Deci nu aprindea preotul focul să mistuiască jertfa, ci venea foc din cer în părțul celor care stăteau, cum stăm noi astăzi și aducem această jertfă nouă lui Dumnezeu. Dar fiindcă omul a căutat să se desprindă mereu de Dumnezeu, fiind mai aproape trupul cu trena lui de pat, în desplăcere temere, și Dumnezeu, de-a lungul timpului, și-a retras aceste mari minuni de rândul lor. Așa a fost că poporul iudeu, înainte de a merge în robia lui Babiloniană, a pierdut sicriul legii, care era de mare slavă, de mare cinste, de mare laudă între popoare. Spune istoria sfântă că focul acesta divin care cobora din cer și mistuia jertfa s-a făcut ca o materie, ca un clop de lumină și s-a retras odată cu chibotul legii. Din momentul acela, poporul iudeu a rămas lipsit și văduv de tainele dumnezeirii. Vedem, iubiți credincioși, cum peste sute de ani vine și Mântuitorul împlinind cele prorocite, împlinind misiunea sa mesianică de a ne salva din gheara morții și de ne-a dat din nou mântuirea. Omenirea a primit atunci, după Mântuitorul, cu brațele deschise, noua lege în credința în Hristos. Era muncită cu multă trudă și cu multă sudoare credința în Hristos. Atât de mult suflet, atât de mult cheltuiau din ființele lor cei ce credeau în Hristos, încât că mergeau până să jertfi cu propria lor ființă, cu propria lor viață, dând semnul suprem cât te iubesc pe tine, Doamne, care cunoștință că eu sunt sfințirea ta și moștenirea ta. Că noi întotdeauna căutăm să ne arătăm prețuirea prin ceea ce dărim cuiva. Oare sfinții mucenici ce puteau să dăruiască mai mult ca recunoștință țiditorului său decât supremul dar, viață? Și este singurul apus al omului de care se ține atât de mult viața care se menține prin sănătate. Omenirea a călătorit asemenea unei corăbii pe o mare împolburată. Dar întotdeauna atunci când capitanul vasului a adormit sau era beat sau indolent cu ceea ce avea de condus, corabia în scurt timp avea să se păgubească în trupul ei sau chiar să se scufunde. Acel matelot, acel comandant nu este decât povățuitorul poporului sau și mai particularizat mintea noastră. Că mintea noastră este generalul care conduce sufletul. Și așa cum în casele dumneavoastră, capul familiei sau chiar mama, când vedeți că este indolentă cu responsabilitățile care le are, deja totul se duce în paracină, așa să vă înțelegeți sufletul, identitatea dumneavoastră duhovnicească. Când mintea este ocupată cu altceva în afară de cele duhovnicești, atunci totul se părăcinește. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur că lumea este asemenea o casă frumoase când fiind apostilită de Scriitorul Său. Dar dacă ea trece într-o neîngrijire, întâi cad gardurile, geamurile, acoperișul și în final devine doar un morman din ce este făcut, nu te aruncat. Dacă luăm omenirea, o vedem cât de cambrenată este, dând chiar într-o metastază duhovnicească. Și această metastază nu se numește altfel decât când toate organele sunt bolnave. Ținând cont că noi suntem mădularele lui Hristos, suntem fiii Bisericii lui Hristos, Biserica fiind mireasa lui Hristos. Dacă fiecare din noi ne îmbolnăvim, imediat devine metastaza Bisericii, metastaza lumii. Și aceasta nu durează mult și duce mare. Nimic nu este mai greu, iubiți credincioși, de dus în lume decât orbirea. Și această orbire cu care sufletul se păgubește, orbirea duhovnicească, dacă nu este vindecată la timp, devine capitală, o sabie necuțătoare care în curând se va împuța din sufletul tău. Am tratat de multe ori orbirea acestora din Evanghelie, dar am tratat-o mai mult trupește și de acum să o tratăm duhovnicește. Că întotdeauna am înțeles un cuvântul lui Hristos a fost putentă duhovnicească. Așa cum tablele, cum decalogul s-a dat pe table de piatră, simbolizând cerpicia omului, mintea lui groasă nu putea să înțeleagă gingășirea legii. Și Dumnezeu a dat-o pe piatră, nu că nu avea un pergament sau o coală de hârtie, ci simbolizând cerpicia. Așa și din coace Mântuitorul vorbește, trupește pentru oameni să înțeleagă mai bine partea trupească și apoi cu mintea să pătrunde plăcea duhovnicească. Nimic nu este mai cumplit pe lume decât să faci ceva și toată lumea să vadă din jurul tău că tu greșești, iar tu în sine vezi că nu greșești. Și atunci tu, dacă ești orb, și mintea ta este oarbă. Și toate cuvintele din lume, dacă ți-ar spune că tu greșești în dreaptă sfașii și mintea nu primește această comandă că este oarbă, este ceva distrugător și capital pentru viitorul tău. Diavolul și slujitorii lui, în această sensibilitate, a lucrat cu omul să-l orbească, ca să nu înțeleagă puritatea cuvântului și a credinței și în felul acesta alerga imediat către Dumnezeu. Iubiți credincioși, Dumnezeu nu a părăsit niciodată lumea și nici nu o va părăsi. Dar eu cred că s-a plictisit tot vorbind atât de mult și arătându-se în faptele lui atât de bun și milostiv. Eu zic pentru mine, dar cred că este plictisit. Cât îl cheamă pe om spre mântuire să-și moștenească ceea ce este croit, iar el întoarce spatele asemenea Fiului Sfântul. Iubiți credincioși, cred că întotdeauna omenirea și-a meritat soarta precum și omul în sine. Am văzut ieri de prorocul Ilie, acest mare bărbat care a fost semănat de Dumnezeu într-un moment crucial al poporului Israel. S Să nu înțelegeți că a fost predestinat, coborât din cer, plin de credință, ca un robot, ca să facă ceea ce a făcut în poporul Israel. Nimeni nu a fost robotic în lume de Dumnezeu dat în felul acesta, ci a lăsat conștiința și toată prin voința lui el s-a pregătit ca un vas curat, Dumnezeu a vărsat în tare. Prorocul Ilie nu s-a înfricoșat de răutatea Izabelei și a lui Ahab. Oameni plini de interese trupești, mușcând prea mult din momeala regală, care era trupească și l-au lepădat pe Dumnezeu. Odată cu ei a dus și poporul în această părăcinire și am putea spune într-o metastază duhovnicească. Iată-l pe proroc cum vine și mustră pe împărat și odată cu împăratul mustră poporul. Nu s-a înțeles omul atunci. L-am văzut cum a cerut prin credința lui atât de puternică de la Dumnezeu să încuie cerul și să încuie cerul să nu mai ploaie. Îl vedem cum cere de la Dumnezeu dreptate și i-a dat Dumnezeu putere, nu fizică, ci prin minune, ca să ucide pe prorocii mincinoși, prorocii din Baal, 450 la număr și prorocii de zișilor, aceștia erau confesorii Izabelei. M-am oprit în cursul acestui cuvânt și la proroc. Ca să ajungem în timpurile noastre, că este o asemănare aproape perfectă între poporul Israel de atunci și poporul de astăzi, fiți credincioși. Vedem cu ochii noștri cum acest cancer duhovnicesc pătrunde din ce în ce mai adânc în omenire. Lumea este din ce în ce mai oarbă. Cele duhovnicești. Mai așteaptă proroci și dacă așteaptă și în proroci, dar prorocii din Baal, prorocii mincinoși, care, cum spunea Apostolul Pavel, cu cuvinte frumoase și cu cuvântări de bine, înșeală inima celor proști. Iubiți credincioși, vreau să vă atenționez pentru timpurile acestea, să aveți foarte mare grijă cum vă diriguiți pașii duhovnicești. Nu vă lăsați ochii orbiți de această cataractă a timpului apocaliptic. Nu vă lăsați mintea mătuită, prăfuită de țesătura aceasta malefică, această țesătură draconică care s-a lăsat în lume la timpul acesta și o vedem cu ochii noștri. Cei mai mari ai lumii, împărații lumii, au pornit o campanie acerbă împotriva lui Dumnezeu. Bat la temelia creștinătății cu târna coapele ca să distrugă totul. Și ceea ce vor distrugerea bisericii interioare a omului. Pentru aceasta vă rog enorm de mult ca fiecare din dumneavoastră să vă puneți un început bun duhovnicesc. A grăit cuvinte frumoase, cât mai poetice, cât mai romantice, dacă le putem spune așa, mai retorice despre Dumnezeu, filozofice, găsit. Dar ele nu au viață, cuvinte. Vedeți cum dumneavoastră de multe ori căutați să vă îndreptați pe cei dragi moralicește cu cuvinte. Dar ele nu au viață și se sting imediat. că niciodată nu poți să vorbești de țigară stând cu țigara în mână. Draga mea copilă, nu mai fumea fiind o snobă timpul acestui an și tu având țigara în mână. Dragul meu copil, nu mai umbla prin botegă și te asemeni cu cei târâtori ai lumii de astăzi, tu stând cu paharul în asta. Și celelalte care, de care sunteți sătui, extenuați chiar până la refuz. Când e vorba de Dumnezeu ca să lucrezi fapta bună, acolo este cea mai mare greutate. De multe ori mă uit la copiii dumneavoastră, la dumneavoastră, fiind în mijlocul dumneavoastră și gândindu-mă și la mine și la ceilalți lângă mine. Când o mică neatenție, imediat te costă enorm de mult. Ai uitat măsura paharului și imediat ți-a furat mine. Ai uitat măsura legii în toate cele porticioase și imediat ți-a venit repercusiunea tristă și chiar de tristă amintire pe urmă de citire. Văd un lucru care cumplit mă doare, cum se răcesc oamenii în credință și numeric și în plinătatea lor sufletească. Și mă întreb în sine, undeva ei tot trebuie să alerge să-și umple golul lor trupesc și sufletesc. Și atunci, ascultând glasul de lumii de astăzi, imediat, mai ușor le acceptă vorbăriile lungi și fără sens, faptele plăcute la vedere ca roșcovele fiului curvat, și apoi amar. Timpurile întoarcerii de astăzi cred că sunt apuse. Fiți foarte atenți și eu spun acest lucru. În lume ești om. Ești chip și asemănarea de Dumnezeu. Porți o părticică din sufletul, din cingășia lui Dumnezeu, este sufletul din tine. Acest odor ți-l va cere Dumnezeu în ceasul judecății și tu ce răspuns vei da? Iubiți credincioși, dacă am vorbit de primul împărat al lumii, de Nimrod, care a fost un mare nerușinat al lumii. Acela cred că a fost cu prorocie pentru împăratul ultim al lumii. Vreau să vă pun în temă că lumea tinde spre o lume matriarhală de acum și nici cum patriarhală cum a fost dintotdeauna. Matriarhatul vedem adesea în junglă, la animale, iar la oameni au fost patriarhatul din tot timpul. Atât de discret, de înțelept au putut să lucreze ca să împingă lumea spre matriarhat, să o facă la nivel de turmă, cum este și numită de către artizanii globalizării. Voi sunteți niște goi. Goi înseamnă ceva mic. Goi mâncea înseamnă un animal, un animăluț de junglă, care poți să-l calci când vrei tu. Deci nu un animal de mare fastă în junglă, un vierme, cu alte cuvinte, socotit din Tel Aviv. Deci tot ce se numește creștin este goi. Și pot să citesc cuvinte. Voi nu meritați să fiți oameni. Voi aveți doar norocul că mergeți biped și nu patru perni. Dar toate acestea sunt spuse în culise. Sau alte cuvinte care mult ne liniștește o minte duhovnicească. Urât este Dumnezeu să distrugem urâtul. Infam este Dumnezeu, distrugeți infamul. Război lui Dumnezeu. Cuvinte spuse încă de prin anii 1800 de către cei mai puternici francmasoni. La timpul acesta lumea merge încet, foarte lent, dar sigur, spre distrugere. Vedem cum se face o globalizare, adică se distrug națiile și se unesc oamenii. Văd că încep să se unească oamenii cu Occidentul, românii din țara noastră cu Occidentul. E un lucru bun, trupesc, dar întristător este că împrumuți de la ei păgânismul. Apar căsătorii mixte, oficiate în biserici. Una din părți este de altă confesiune, iar cealaltă ortodoxă. Nici o problemă, se cunună în biserică ortodoxă, fără a trece celălalt la ortodoxie, ceea ce este o groaznică sfidare la adresa sfintelor canoane și aceia sunt deja morți înainte de a fi născuți. Deci, iubiți credincioși, trecând prin aceste lucruri care, dacă erau povestite, nu le credeam, dar acum trăite, ar trebui să ne îngrijoreze. Fiecare din oameni caută să-și creeze o odihnă. Eu n-am copii, soaie mei sunt mici. Eu nu am alte griji. Dar nu uitați că nu este niciun om pe pământ fără să aibă grijă. Doar dacă este un indolent, un nepăsător, un boschetar, un mărginaș al societății care se mulțumește cu doar că a găsit ca o pasăre sau ca un coim, cum spune vremii, a găsit forma de pâine ansă și nu mai interesează pentru mâine. Lumea largă de-a lungul și de-a latul, cu capul în jos de acum și nici cum, în cinsta și în slava în care a fost croită să privească și sus. Aleargă ca animalele doar pentru pântece și pentru celelalte ale trupului care sunt atât de efemere, uitându-și sufletul. Dacă mai ai timp în finalul vieții să-ți aduci aminte de Dumnezeu și dacă Dumnezeu vrea acest lucru, poate mai găsești o fărâmă din bunătatea lui Dumnezeu, dar după timpul de astăzi nu se știe dacă vei mai găsi tu, cel care astăzi ești atât de indolent sau chiar sfidător, treci pe lângă aceste gingășii ale poruncilor lui Dumnezeu, care, cum a spus prorocul David, lumină sunt, Doamne, în acest întuneric al vieții. Iubiți credincioși, dacă în timpul prorocului Ilie au fost atâția proroci care, să știți, făceau oarecare minuni, dar drăcești, astăzi s-a întâmplat lumea de proroci aceia de demult. Rămân cu un gust amar și cu o tristă amintire, cum chiar din dumneavoastră, prinși în gheara unor necazuri, alergați la acești proroși mincinoși, la ghicitori, la vrăjitori, la preoți că să vă deschidă cartea, că ți-a spus dumitale cineva că este nu știu unde un oarecare care face minuni și te duce acolo și îți face minuni cu vârșul de sat. Fiți foarte atenți și nu mai alergați la ceva. Dacă ești un creștin bun, sau măcar încerci ca să fii bun, fii sigur că nici diavolul nu se atinge de tine. Pentru ce să-L lași pe Dumnezeul tău, pe care tu l-ai părăsit prin ignoranța ta și să te duci la alți Dumnezei, la flustăresele din Chitila sau prin Buzău, sau mai știu eu pe unde alergați după cum auziți. Dumnezeu este în tine, este lângă tine, caută-L. Așa au făcut mulți din oameni și unde au ajuns. Dar dacă ești un om, chiar măcar în momentul acesta când sabia necazului este pe gâtul meu, alergi la Dumnezeu așa cum ești, dar du-te spre El cu toată ființa ta, El te ascultă. La acela ducându-te te și jefuiește și atunci rămâi și cu păcat groaznic, s-ar putea să nu mai găsești pe Dumnezeu care l-ai părăsit. M-aș bucura ca să mai fie un proroc și să aibă putere cu minunea lui Dumnezeu să-i junghe pe prorocii lui Pavel. Dar nu mai sloba de nici Dumnezeu pentru neroziile care ne face luna la timpul acesta. În schimb, vreau să vă anunț că Sfântul Ion Enoch, Sfânt Ioan Evanghelistul și prorocul Ilie nu au gustat moarte trupească. Ei, după cum spune Sfânta Scriptură, vor veni în trup pe pământ, nu reînviați, ci ei negustând moarte vor veni în timpul Apocalipsului ca să mai îndrepte dacă mai găsește ceva pe pământ bun. Vor primi moarte în ușile de acolo, în ușile împărătești de la Biserica din Ierusalim, din mâna lui Antichrist. Nu vă puteți da seama cât se trudește, cu câtă sudoare și nopți albe în lume se trudește ca să se instaureze Antichrist. Cred că v-ați cutremurat dacă ați avea acces la ce se lucrează pe dedesubt, la această cangrenă, la acest furoi, la acest hoit care pute îngrozitor. El trebuie să se întroneze în Ierusalim. Toate mișcările militare, la nivel planetar, sociale, pe toate planurile din ce este închegat un om, converg spre un singur țel, Antichrist. Se face Europa Unită, își va pune împărat. America Unită, urmează Asia Unită și apoi Globul Unit. Urmează Nimrodul nou. Și acela, dacă a fost o umbră acestuia de astăzi și l-am văzut în defectele lui, chiar morale, nu mai zicem de credință, gândiți-vă cine este Antichrist. Și Antichrist vine împăratul păcatului și până când lumea nu este împuțită de păcat, el nu poate veni. Și este multă trudă pentru acești trepăduși, pentru acești lichele, lachei, pentru acești lingușitori ai timpul acestea, când pentru un plic de linte, cum a făcut Isaac, își vând onoarea de om, demnitatea de chip și asemănarea lui Dumnezeu, pentru o clipă de viață. Că apoi sunt scoși cu picioarele înainte din loji, și din alte culise unde lucrează voltar în detrimentul sufletului omului și chiar a trupului lui. Iubiți credincioși, nu am fost tendențios politic, social, psihologic, filosofic, nici cum. Ci așa cum au vorbit toți la timpul lor, că atunci a trebuit să vorbească cuvântul când este cald, și de actualitate, așa mă străduiesc și eu, mă ține mintea, indiferent ce repercursiuni vor fi, să vorbesc. Că degeaba vorbești unui muripund, să nu mai greșească de vreme ce el își mai trage ultima suflare. Degeaba îți mai vorbesc ție, cârbor fiind, nu te mai duce în discoteci, sau plin de cancer, nu mai bea sau fuma. Deep. ca sfatul. Grăiesc într-o minte înțeleaptă, întâmplă încărunțite de experiența vieții, iar pentru cei mici socot că Dumnezeu a ști cum să le lumineze mintea și să înțeleagă acest cuvânt. Grăiesc pentru cei ce poartă haina monahală, grăiesc pentru mine însumi, grăiesc pentru toți. Nori negri se văd pe cerul duomnicesc, sabie este scoasă din teacă și tare urât mai miroasă lucrarea antichristică. Iubiți credincioși, ștergeți-vă bine ochii ca să vedeți curat și înțelept lucrurile lui Dumnezeu. Nici o floare, dacă te duci lângă ea, nu se bucură că tu ești sol. La minte și nu o înțelegi. Toți ochii din lume o văd, dar nu apreciază. Așadar, Dumnezeu este același cum a fost de mult în aceeași încășie. El nu a plecat departe. L-au scos catolicii, i-au făcut bagajul și l-au dus undeva în univers. Du-te tu, Doamne, acolo, că aici rămân eu, vicarul tău, sunt Papa. Dumnezeu este cu noi, este în inima noastră. Și El este tot timpul când apelăm la El. Dar tu, dacă nu ai nevoie de El, cu tristețe rămâne cu ochii în lacrimi, precum Tatăl, privind spre Fiul Isipitor. N-aș vrea ca să ne numim de către Îngerul nostru păzitor, niște fii risipitori care ne risipim cea mai frumoasă și nobilă avuție, chip și asemănarea lui Dumnezeu în cele mai obscene târguri, taverne sau poleci. Aveți grijă cum purtați acest dar. Dacă ne-ar lăsa Dumnezeu o clipă să ne vedem cinstea noastră care o avem față de îngeri chiar, a murit de frică. Dar dacă noi nu credem, chiar dacă am vedea, ne obișnim în scurt timp. Și atunci ne întoarcem în aceeași haină a lui Nimrod, a sufitorilor lui și suntem precursorii lui Antichrist. Iubiți credincioși, am semănat aceste cuvinte ca niște fărămituri păsărilor. Fiecare știa ce vrea, iar de la mine pornește să se sature fiecare sufletește. Îl rog pe Dumnezeu ca să mulțească această sămânță duhovnicească în căruntețele dumneavoastră și să vă lumineze cât mai mult și mintea și ochii, să pricepem țesătura malefică a timpurilor acestora. Iar Dumnezeu să vă păzească în toate clipele și noi să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin. Sâmbătă avem Sfântul Barthelemon și se călătorește vara. Pleacă păsările după vară. La mulți ani.